موضوعی که قبلا ادامه داشت، گرچه من حیث موضوع سخن و صحبت تناسب جدید و شروع ماه رجب ایجاب می کند که در ماه باره ماه رجب صحبت هایی بشود، در جمعه و چند جمعه گذشته به مناسبت 22 جمادی الثانی سال روز وفات بلکه شهادت اولین جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اولین مسلمان و اولین یار غار و اولین همراه سفر و اولین کسی که بعد از رحلت پیامبر در کنار مرقد مطهرش آرام فرماست و مصداق شعر خاقانی رحمت الله علیه است که بینی حرم محمدی را، جولانگه سر سرمدی را، پیشش دو خلیفه رخ نهفته، جوزا به کنار شمس خفته، آهوی زمین و کعبه نافه، مشکش پسر ابی قحافه رضی الله. اما اگر رجب بیان کنیم، اگر شعبان بیان کنیم، اگر رمضان بیان کنیم، اگر هر ماه اسلامی و هر بحث اسلامی را بیان کنیم، بدون یاد و خاطره و بدون فرمایشات و عمل کرده های رسول خدا علیه السلام، آیات قرآن، احادیث پیامبر و احادیث و عمل کرده هایی که از زبان یاران پیغمبر به ما رسیده است نخواهد بود. خب در 22 جمادی الثانی سال روز رحلت حضرت ابوبکر صدیق را داشت، در 14 خرداد ماه سال روز رحلت مرد تاریخ و مرد تاریخ ساز شخصیتی که در جهان معاصر همه از کمالاتش انگشت به دندانند و در حیرتند که چگونه نه تنها آلایش‌ها و آلودگی‌های تاریخ گذشته را به زباله‌دان تاریخ انداخت که بلکه خودش تاریخ ساخت، برای تاریخ بشریت و عالم طرح نوین ایجاد کرد و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد، یعنی امام راحل. مدت‌ها پیش در همچنین مناسبتی من شاید گفته بودم که اگر قرار بود کسی دیگر، کسانی دیگر به جای کسی دیگر جان بدهند، در زمان پیامبر علیه السلام برای پیغمبر که خیلی ها جان دادند، بعد از پیغمبر عاشقانی آمدند در مواجهه روبروی پیامبر سلام عرض کردند، یک دفعه ناره کشیدند و نقش زمین شدند، تا سراغشان گرفتند دیدند که خیلی وقت روحش پریده پرواز کرد. اما همواره در تاریخ انسانها انسانانی گذشتند، انسانهایی بودند که شیفتگانی به نسبت به خود داشتند که اگر قرار می بود که کسی به جای کسی دیگر رحلت بکند، من فکر می کنم که برای امام راحلم خیلی ها خود را فدا می کردن، اما چون نیست که با اختیار کسی خود را جایگزین کسی دیگر در مردن بکنه. و این قاعده عالم و دستور الهی است که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. گر به مردی و یلی رستم دوران باشی، اینجا شاعر خیلی تشبیهات داره تا برسه به این نقطه که عاقبت از دست اجل زار و پریشان باشی. یا به قول تعبیر شاعر دیگری که هر آن که زاد به ناچار بایدش نوشید، هر آن که زاد به ناچار بایدش نوشید. بفرمایید. هر آن که زاد به ناچار بایدش نوشید، زجام دهر می کل من علیها فان. هر آن که زاد به ناچار بایدش نوشید، زجام دهر می کل من علیها فان. انک میت و انهم میتون. مشرکین عرب برای اون روزی که پیامبر اسلام علیه السلام از دنیا برود، اونها با این خود را آرامش می دادند، غیظ و غضب خود را آرامش می دادند. و همواره هم حال کسی که دستش به حق یا به ناحق به کسی نرسد، آخر که هم چیزی هم نمیتواند از دستش بر بیاد، دل خود تسلا میدهد و میگوید که صبر کن بابا، این یه روز میمیره. کافران میگفتن که روز بروز که پیشرفت اسلام میدیدن، عظمت پیامبر اسلام روز بروز بالاتر میرفت، دامنه دین مبین اسلام وسیع‌تر و گسترده‌تر میشد در عالم، و اون حرفی که هرقل یا هرقل پادشاه روم زده بود که اگر چنین باشه که ابو سفیان بیان میکند جلوی من، خصال و نیکی‌ها و خصلت‌های دین مبین این شخص این پیغمبر خداست، و روزی اینجا که این دوتا پای من در قصر من نهاده است، مالک همین سرزمین خواهد شد. کافران جلوی اسلام را با هر تدبیری که توانستن سعی کردن بگیرن، فرزندان جوان خود را به کشتن دادن، اما پیغمبر قاتل نبود. پیغمبر با شمشیر کار نکرد که اسلام را با شمشیر در پهنه گیتی بگستراند. اسلام به خود می نازد، افتخار می کند که در نتیجه زور و اجبار و اکراه در دنیا بر سر و گردن مردم ننشسته. اسلام با اخلاق حسنه و خوبی ها و زیبایی های خود در پهنه‌دشت مفاسد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی دنیا با ارائه برنامه‌های عدالت اجتماعی، برابری، برادری، مساوات، انسانیت و خوبی‌های اخلاقی دل‌های مردم را با زنجیر محبت به سوی خود کشانده. زنی را که به عنوان برده پیش پیامبر در جنگ از جنگ خیبر آمده یا در جنگ بنی مصطلق آمده، پدرش 200 شتر برمی‌داره که دخترم را آزاد کنم. پیش پیغمبر میاد، پیغمبر می‌فرماد که من حرفی ندارم، شتر هم نیاز ندارم، ولی می‌دانم که 200 شتر آورده بودید، دو تا بهترهایش را در فلان دره قبل از مدینه پنهان کردیم. حارس فهمید، اسم مرد حارس بود، حارس فهمید که این مرد مرد عادی نیست و الا جز من و خدای من هیچ کسی با این شگرد من آشنایی آگاهی نداره. چطور حال به حال من از میان این شترها چند تا شتر خوبتر را گذاشتم کنار که اونها را بعدا با خودم ببرم به پیغمبر ندهم، بعد یارا بدم برای آزاد کردن دخترم. وقتی که این مطلب را از زبان پیغمبر شنید، ایمان در قلبش رسوخ کرد، گفت اگر این مرد همینطوری بود که مردم میگویند ارتباط با خدا نمیداشت، از خدا کجا میفهمید؟ تا خدا به او خبر نمیداد از کجا میفهمید که دوتا شتر رو من فلان جا پنهان کردم؟ در این حال رغبت به اسلام پیدا شد و بلا فاصله بعدا مسلمان هم شد. اما جواب پیغمبر در مورد دخترش این بود، گفت اون دختر تو و این تو برو بپرس، اگر میاد با تو من حرفی ندارم، شطور هم نمیخوام. وقتی که پیش دختر میرود میگه که من بارگاه پیغمبر و اسلام و مسلمین ول میکنم با تو میام، میگه من پدرت نیستم. چرا پدر من هست؟ پدر باش. حضرت زید فرزند حارثه در مکه از دست چپاولگران در راه غارتگران، یک انسان آزاده رو برده میگیرند و میارن پیش بیبی خدیجه رضی الله عنها میفروشند. وقتی که حضرت با بیبی خدیجه ازدواج میکنه، خدیجه به پیغمبر میبخشه. پدرش شبها ناله میکشه، عمویش گریه میکنه، اشعار دردناکی ازش در تاریخ ثبت شده که زید کاش من میدانستم که تو به آسمان پریدی یا زیر زمین رفتی، و اگر در امکان من میبود هر آنچه که در اختیار داشتم برای فدیه تو، برای آزاد سازی تو، برای تلاش تو من دریغ نمیداشتم. و همین کار هم از لحاظ تلاش کرده بود تا آخر متوجه شد که فرزندت در مکه دیده شده نزد بنی هاشمه، اینجا با برادر خود میاد سراغ میگیره، ولی آدرس پیغمبر علیه السلام میده، حاضر خدمت میشود. طبق معمول اهل نیاز که پیش یک شخصیتی که به نیازشون احتیاجشون به اون وابسته است میرسن، با تملق ها، با چاپلوسی ها کم نمیارن در تعریف و تمجید آنچه حق و ناحق. آقا شما اینطور با شهامتید، شما با سخاوتید، پدرت اینجور خوب بوده، پدر بزرگت اینطوری بوده، خاندان شما اینجوری هست، واقعا هم بنی هاشم از همه قبائل همه بهتری ها و برتری ها را بیشتر داشت. پیامبر اسلام افتخار می فرمود که خداوند از همه قبائل بنی هاشم را انتخاب فرمود و مرا از میان بنی هاشم این به عنوان پیامبر خود انتخاب فرمود، و برای همنشینی و یاوری، یاری و همکاری در امور دین و دنیای من یاران مرا انتخاب فرموده، برای وصلت من بهترین ها را انتخاب فرموده. واقعیت هم همین بود که پدر زید حارسه نام داشت، اینم اون حارس، این حارسه هرچه داشت زبانش قدرتی داشت در مدح و ثنا کوتاهی نکرد، اما برای پیامبر یه پیشنهاد ساده کافی بود. پیامبر علیه السلام فرمودن، اونم شتر آورده بود، رسم برای این بود که شتر میدادن، دیگه یک نفری را زنده را هم میخواستن برهانند از دست طرف، یه دیه میدادن، صد شطور میدادن و صد دادن. پیغمبر فرمود هیچی نمیخوام، یه گوسفندم لازم نیست، اون شما و اون فرزند شما. زید را خواست پدر دید، شناخت پدر منه، عموی منه. زید اینا کیا هستن؟ یا رسول الله پدر من هست، بابای من، عمو یمه. می فرماد که آمدن شما را ببرن، من هم از نظر من اشکالی نداره، اما من کسی را اجبار نمی کنم. شما مختاری، اختیار داری، پدرت، عمویت، میخواد برو، اگر نمیخواید خودتون، من هم اجباری روی تو ندارم. نوشتن مثل انسانی که در مغازه میرسه، از چند تا جنس یا یک نوع جنس انواع مختلف را چجور انتخاب میکنه، مثلا یکی را برمیداره، این مثلا دستمال کاغذی این نوعش بهتره، یا اینی میگذاره دیگری برمیداره، اون یکی شاید بهتر باشه، قیمت کدوم یک مناسب تره، در این حال که جنسش هم مناسب باشه و یا بهتر باشه، به انتخاب میپردازه. یه نگاه به صورت پدر میانداز، نگاه دیگری به صورت مبارکه رسول خدا میانداز. چند بار این نگاه های انتخابی رد و بدل میشه، بعدا نتیجه انتخاب اعلام میکنه، میگه پدر من این شخصیت را ویل نمی کنم. ناله پدر بلند میشه، زید مگر من حارسه پدرت نیستم؟ میگه چرا، قربان پدرم هستی، اون عموی منه، اما این شخص هم پیشوای منه، هم پدر منه، هم عموی منه، هم آقای منه، همه چیز من هست که شما با یک سرانگشتش برابر نمیتوانید باشید. مسلمین وقتی که بلاد اسلامی را فتح میکردن در شام و روم اون روز، خب دسته ای از مسلمین برای حراست از اون ملت ذمی غیر مسلمان تحت پرچم اسلام که مالیات و خراج می پرداختن، اونم چه خراجی مالیاتی، از یک درهم گرفته تا 3-4 درهم، حد اعلا 4 بود غالبا، یا حد ادناش 1 درهم، و کسی که نداشت معاف بود. بالعکس بیت المال مسلمین لباس و غذا و دوا و مداوا و درمانش را پرداخت می کرد برای ضعفا و بیماران بیکار و بی درآمد کافران تحت ذمه اسلام. این تا زمان خلفای راشدین ادامه داشت. در زمان فتوحات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی‌النورین رضوان الله علیهم اجمعین، که حضرت سیدنا مرتضی علی امیر المؤمنین را دشمنان داخلی به نام اسلام منافقین فرصت ندادند که جهاد با کافران کنند. 4 سال 5 سال، 4 سال اندی 5 سال ایشون خلاصه شد در جنگ های به نام بین خود مسلمین. اینی که در جغرافیای فعلی اسلام که حتی در خود ایران لیتوگرافی صحاب چاپ کرده، ظهور و پیشرفت اسلام، آدم به حیرت می افته که وقتی که پیشرفت اسلام از دوران پیغمبر علیه السلام تا حضرت عثمان که تا آفریقا و تا مرز نزدیک مرزهای چین اسلام پیشرفت کرد، نزدیک 4 تا قاره را مقداری در تصرف در آورد، شما در این نقشه نام مبارک، نام نامی مرد جهاد و مرد مقاومت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه را نمی بینید که در پیشرفت اسلام از لحاظ خاک، زمین، سرزمین یک سرانگشت برایشون جایی نامی وجود داشت. این هم بزرگترین ضربه دشمنان دین بود که توانستند به اسلام مسلمین وارد بکنند. اما در اون دوران چهارگانه سه خلیفه و رسول الله صلی الله علیه و آله در زمان خود پیامبر، ایمان در تمام، اسلام در تمام تقریبا منطقه یمن نفوذ کرده بود، هم یمن شمالی امروز و یمن جنوبی امروز که در زمان پیغمبر شمالی جنوبی نداشت بلکه شرقی و غربی بود، یمن شرقی یمن غربی، در هر قسمت از این دو قسمت پیغمبر نماینده فرستاد برای تبلیغ اسلام، برای امارت و اجرای احکام در اونجا. از بس که یمنی ها استقبال کردن اسلام را در زمان پیغمبر، پیغمبر فرمود الایمان یمانی و الحکمت یمانیت، ایمان ایمان یمنی است، دانایی و علم هم یمنیه. حضرت اویس قرنی از یمن بود، حضرت ابو هریره صحابی امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابه یمنی بود، از قبیله دوس، قبیله بنام دوس با سین در آخر، از یمن بود. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه از یمن بود. پیغمبر در مدینه می فرمود که من خانه های یمنی ها را نمی دانم که در روز کجا هستند، خانه هایشون را، محلشون، خانه هایشون متفرق باشند یه جا ندیدم، اما شب که می شود در تاریکی شب با صدای قرآن خواندن اینها، چون اینها یه صدای ظریف و عجیب و جذاب عجیبی دارند، با شناخت صدای اینها من می شناسم این خانه، تو این خانه صدای قرآن از این خانه که بلند می شود، این لحن و صدای مدنی نیست، مرد اهل مدینه، این صدای مرد یمنی است که قرآن می خواند. سبحان الله. یه روز حضرت ابو موسی اشعری قرآن می خواند، بی خبر از اینکه پشت سر چه خبره، تا پیامبر علیه السلام سر رسیده نزدیک پشت سر ایستاد، مرد چه قرآن میخونه، چه زیبا تلاوت میکنه قرآن، چه صوت و لحن عجیب و ظریفی داره. پیغمبر ایستاد استماع میفرماد، گوش میداد، تا ایشون قرآنش تمام کرد، تلاوتش تمام کرد، بعدا متوجه بود اونا هم که قرآن میخوندن محو قرآن می شدن دیگه، محو معانی و تعابیر قرآن می شدن. قرآن که تمام کرد، خود یا دیگری متوجهش کرد که پشت سرت پیامبر ایستاده، گوش می دهد. خیلی بلد، برای احترام پرداخت و ایستاد. و پیامبر علیه السلام در پایان قرائتش و کسانی که اونجا شد سر رسیده بودن فرمودن که انما اوتی مزبارا من مزامیر آل داود، خدایا این مرد گویی که یک حنجره و یا تاری از تارهای حضرت داود علیه السلام آل داود به این داده شده، اون صدای زیبایی که حضرت داود داره و قرآن داشت، و قرآن ازش تعریف میکنه سخرنا مع داود الجبال یسبحنا معه و الطیر، وقتی که حضرت داود زبور تلاوت می کرد پرنده ها هم در هوا می سادن با او همخوانی می کردن. قرآن می فرماید که جبال، کوهای بی زبانی که از نظر من شما زبان ندارند ولی پیش خدا همه زبان دارند، اونا هم زبور می خواندن با به تراوت به وجد قرائت زیبای حضرت داود می آمدن. فرمود که این مرد هم یک مقداری از اون صدای زیبای آل داود به این داده شده. عرض کرد یا رسول الله، من برای خودم تلاوت می کردم، کاش می دانستم که مستمع من پیامبر خدای ذوالجلال رسول اکرم علیه السلامه. پیغمبر به این افتخار من مفتخر فرموده که به خواندن من، تلاوت قرآن من گوش فرا داده، من صدایم را زیباتر می کردم. این عادی بود، من برای خودم تلاوت می کردم. خب تا یمن و اماکن اون تاریخ علامت گذاشته، تو راهنماشم نوشته رنگ فلان مناطقی است که در زمان پیامبر زیر پرچم اسلام در آمده. رنگ مثلا سبز چمنی پر رنگ که تو این نقشه هست، این شهرهایی است در این نقشه که در زمان پیغمبر زیر پرچم اسلام در آمده. مرکز بروز و ظهور اسلام به عنوان یک هلال بزرگ مدینه منوره ترسیم شده تو اون نقشه. اسلام از مدینه ظهور کرده و پیشرفت کرده به فلان مناطق. در زمان خلیفه دوم فلان رنگ که میبینید مال زمان ایشونه. رنگ سوم زمان خلیفه دوم هست. چهارم رنگ چهارم فتوحات و پیشرفت های زمان خلیفه سوم هست. خلاصه ارزم اینه که اسلام با شمشیر نیامده فقط گردن بزنه هر که مسلمان نمیشه. شعار قرآنه لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اکراه و اجباری وجود نداره. قد تبین الرشد من الغی، خدا راه رشد و هدایت را از گمراهی واضح فرموده. این من شاد در جمعه آینده زنده باشم بتوانم در ضمن بحث ولادت با سعادت حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه 13 رجب که اتفاقا من تعجب میکنم مسائل تاریخی ما را حتی عمدن یا غیر عمد اختلافی نوشته هست. ولادت پیامبر ما میگیم یه چیز، برادران ما میگن یه چیز، وفات پیامبر همینطور. حالا که اینا از نظر ماها که فکر میکنیم یا اینکه میگیم خیلی برای مردم اون زمان بی اهمیت بوده یا نوشت و خواندن در همین حد هم حتی کم بوده نبوده، یا مغرضان آمدن در همین مسائل متفق علیه ما را جدا بکنند از هم دیگه. ولی خوشبختانه تاریخ ولادت حضرت علی مرتضی فرزند ابی طالب رضی الله عنه از دیدگاه اهل سنت چهارمین خلیفه رسول خدا علیه السلام و ابن عم مصطفی شوهر زوج حضرت فاطمه البتول ابن عم الرسول صلی الله علیه و سلم یکی از اون موارد تاریخی است که مورد اتفاق فریقه. 13 رجب اونجا من شاید این مطلب را بتوانم توفیقی باشه زندگی باقی بمانه برای شما بیان بکنم. در یکی از مناقب ایشون، آیات مناقب ایشون، مطلع سوره مبارکه انسان یا سوره دهر، دو نام داره این سوره، هل اتا الانسان حین من دهر لم یکن شیئا مذکورا، باز می فرماد انا هدیناه السبیل، فلان مورد بحث من همین کلمه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما به انسان هدایت دادیم، راهنمایی کردیم، راه را نشاندهی کردیم، راه کفران و راه شکران، ایمان بیارد یا کفر اختیار کند، هر دو راه را برای او واضح کردیم، دستش را نبستیم، پاهایش را نبستیم، چشمش را کور نکردیم، عقل و شعور و درک بهش دادیم، لذا اجباری در کار نیست. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را پاک دان از هر دغل، در غذا بر پهلوانی چیره شد. مولوی میگوید که چنان حمله آور شد بر اون پهلوان کافر که به زمین انداخت و روز روشن بر روی اون مرد تیره شد. اما یه هنر بالاخره دلش تلقین کرد که چیکار بکنه تا از زد شمشیر آبدار علی مرتضی نجات پیدا بکنه. وقتی حضرت شمشیر بالا برد تا فرود بیاره بر سر اون مرد، مولوی میگوید، تعبیر مولوی است که او خدو انداخت بر روی علی، مقتدای هر ولیو کلمه عبادیش تو زنم نیست. بر چهره انور حضرت علی مرتضی آب دهن انداخت، توف کرد. امیر المومین رضی الله عنه بلا فاصله شمشیر را که بیرون آورده بود در غلاف شمشیر داخل کرد و از مرد جدا شد و ولش کرد. همه به تعجب افتادن، یعنی چی؟ گفت اون موقع من به خاطر خدا با این جنگیدم، ولی وقتی که بر روی من آب دهن انداخت احتمال داشت کسی تصور کنه که علی به خاطر خدا نکشته اگر من میکشتم، به خاطر این کشته که این مرد به او اهانت کرده و بر صورت زیبای علی مرتضی این آب دهن ریخته، آب دهن انداخت. تا این حد مسلمین در مبارزات مسامحه داشتن، گذشت داشتن. لذا مطمئن باشید که اسلام با زور و اجبار و اکراه اسلام را در دنیا اسلام منتشر نشده. شاید در پارسی هم کتاب باشه ولی به علم اطلاع من نیست. این موضوعی یکی از علمای دیوبند، علمای برجسته نویسندگان هندوستان کتابی نوشته که حالا نمیدونم ترجمه هم شده یا نشده، کاش که ترجمه میشد. عنوان کتاب به زبان اردو اینه که اسلام دنیا می کیون کر پهلا. و عنوان سوال نام کتاب را مطرح کرده که اسلام در دنیا چگونه منتشر شد. جوابش میده تو این کتاب که بر اثر اخلاق. گفتم که وقتی که مسلمانان کشونی از مسلمانان برای محافظت از ذمی‌های مناطق کفرنشین که تحت الحمایه مسلمین بودند اونجا میماندن، خب باز در یک نقطه متقارب و قریب درگیری بین اسلام و کفر بود. دستور میرسید از مرکز اسلام که یک گروه از این منطقه کافرنشین برای کمک مسلمین نیروی کمکی به اون جبهه باید بره. گواهی تاریخه، بردارن تاریخ خانم بخانم. وقتی که این دسته مسلمانان راه می افتاد که برای موقت مدتی موقت به منظور کمک نیروی کمکی مسلمانانی که در منطقه مجاور نزدیک دارن جهاد میکنن با کافران برون، مسیحیان اون منطقه، زردشتیان اون منطقه، این از هر فرقه غیر اسلامی که تحت الحمایه مسلمین بودن و عدالت اسلامی را نسبت به اون جور و ظلم پادشاهان کفر بر خود دیده بودن و مدتی زیاد نبود که اینا نفسی آرام میکشیدن زیر بیرق پر افتخار اسلام، عدالت اسلامی را طعم ذوق و حلاوت عدالت اسلامی را چشیده بودن، اینا چشمهایشان اشکبار میشد. مسیحی ها انجیل را می آوردن، همچنان که الان شما دیدید در مناطق ما شما نیست، کمتره، ولی در زهدان از اون هر نگاه بکنید مسافری که برای حج حتی مکه میره وقتی میخواد سوار هواپیما بشه یا از در سالون بیرون بره یه قرآن کریم توی سینی ظرفی میگذارن با احترام بالا میگیرن و اون شخص مسافر از زیر قرآن رد میشه. این منظور اینه که به حرمت قرآن ان شاء الله سلامتی بری مکه، در این سفر به سلامتی برگردی. مسیحی‌ها انجیلشان را بالا سر مسلمان‌ها، خشون مسلمان‌ها قرار می‌دادند که خدا بکنه، دعا می‌کردند خدا انجیل شما را به سلامتی ببره و دوباره به سلامتی برگردانه، چنان نباشه که شما نیایید دوباره ما باز گرفتار ظلم و ستم اون هم کیشان دیدین خودمان باشیم. این گونه بوده روش مسلمین دنیا که با اخلاق خود هر کجا چهرهشان متجلی می شد ادعی را به سوی اسلام مهار میکرد، با تناب محبت دلهایشان را به سوی اسلام راغب میکرد. و امروز ما هستیم که در اخلاقیات، در اعمال، به ویژه در مسائل اخلاقی ما این بلا تشبیه به نام اسلام، اما اسلام نیست، ماهایی که نام من مسلمان هست، چون اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. ما کافران دنیا خیلی از محاسن خوبی های اخلاقی اسلامی را در خود جای دادن و اون تنبور و تبل تو خالی خوبی مذهب خود را به خورد مسلمانان میدن که ما خوبیم که شما بیایید. از قبیل کمک به درمانده ها مثلا، یه سری از این گونه کارها، نشان دادن تصنعی یا واقعی تحمل و بردباری و همکاری خوب، همه اینها از کمالات خوبی های اسلامیه. در واقع ما اینها رو بل کردیم، تیرانی را کفار گرفتند و دارن پوز میدن به نام خودشان، خوبی ها با خوبی های اسلام دارن سر مردم کلاه میگذارن. ما که مسلمانی باستی بیشتر و بهتر دارای این محاسن اخلاقی و خوبی های اخلاقی باشیم، که یک بخش مهم از چهار تا بخش مهم اسلامی بخش اخلاقه. امروز متاسفانه مسلمان رو میشنوید یا میبینید نسبت به پدر احترامی نداره که هیچی، نسبت به مادر احترام نداره هیچی. تحفه‌ای که، هدیه‌ای که به پدر و مادر میده، دو کلمه حرف نشده بلا فاصله ناسزاست، فحشه، بی احترامی است. از علامات قیامت چه کار باید کرد؟ ما دیدیم خودمان، یعنی شنیدیم، مثل دیدن در کنارک پسر جوانی سحر مادرش را حلق آویز میکنه، با درخت خانه خود آویزان میکنه میکشه. نتیجه چه شد؟ بعد از یک سال نیم دو سال رضایت دادن فامیلها، برادرها، خواهرها، آزاد شد. در این گلشهر چند سال پیش پسر پدر خود را قتل کرد، همین گلشهر چابهار. و این همه چیزهایی است از نشانی های قیامت. پیغمبر قبلا به اطلاع الهی و رسل اطلاع الهی پیشنویی فرمود. و به صلوات بفرستید تا من به یادم بیاد که چی داشتم میگفتم، از کجا به کجا به حاشیه ایدم. من نگفتم تکبیر، گفتم صلوات. اللهم صل علی سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خب از اصل آیه شروع کنم که گفتم این مناسبت ها که بود، بله بوده که تمام شد دیگه، بسه این مقدمه تمام شد، بقیه شروع شما انشاءالله تکمیل. ماه رمضان نزدیک، بحث ماه رجبه. قرآن می فرماد که تعداد ماها از زمانی که منظومه شمسی جهان آفریده شده 12 ماه قمری، 4 تا ماه حرامه، این ماه محترمه، ماه ویژه. کفار این ماها را اختراع میکردن، یکی از اون ماها رجبه، محرم. زی حجه، زی قاعده و زی حجه، سه تا ردیف همه کنار هم. و رجب، رجب که قبیله کافران که در قساوت قلب خیلی مشهور بودند، و جز ماه رجب هر کسی را از منطقه می دیدن می گذره می کشتن، مارش به غارت می بردن. اما در ماه رجب به محض اینکه هلال رجب ظاهر می شد، شمشیر را به نیام می فرستد. نام رجب شد مسل الاسنه، یعنی ماهی که کافران حتی به حرمت این ماه اون تکه نیزه آهنی را که بر سر چوب نیزه می زدن برای کشتن مردم، مبارزه با مردم، این تکه از نیزه را، تکه آهن تیز را در می آوردن، زمین می گذاشتن، چوب را جدا کنار می گذاشتن، این را کنار می گذاشتن. پیغمبر وقتی تبیین فرمود ماه چهار تا ماه حرام را نام برد، فرمود محرم، ذی قعده و ذی حجه و رجب و مضر. همون ماه رجبی چون کافرها بازی خصلت بد داشتن، ماها را نصیب وام می گرفتن، جا به جا می کردن. مثلا کار داشتن که به جنگ هم می گفتن که این محرم سفر امسال، سفر سال آینده را محرم کنی، که بعد از این خدا می فرماد انما النسیء زیادتون فی الکفر، این غلبه کفر شما کافران هست که حتی ماها را به وام می گیرید و جا به جا می کنید، وام می گیرید، نظام الهی را به هم می زنید. که پیغمبر در حجة الوداع اعلام فرمود ان الزمان قد استدارت، زمان بر اون حیاتی که خدا روز اول آفریده برگشته است، دیگه نسیعی وجود نداره، هر ماه در جای خودش قرار داره. رجب از اون ماهای محترمه. این کتاب منسوب بنیت الطالبین به حضرت شیخ اقدس غوث صمدانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه فضائل ماها را بیان میکنه. حالا به احتمال قوی است که شاگردان ایشان از کلام ایشان جمع بری کردن، محققین نظرشان همینه. می فرماد که رجب از ترجیب گرفته شده در لغت، ترجیب به معنی تعظیم عند العرب، و مقوله صحابی را نقل میکنه حضرت حباب بن منذر بن الجموح را که در روز سقیفه وقتی که انصار گفتند منا امیر و منکم امیر، این جمله معروفی هست و همین جمله را در نهج البلاغه هم حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل فرموده ازشون که کسی چنین گفت که انا جزیل هل محقق و ازیق هل مرجب. کلمه مرجب اسم فاعل هم از همون ترجیب و رجب منظور اینه. بعضی گفتن که رجب نام نهری در بهشت است که آبش به رنگ شیر سفید، از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتره، شبیه شباهت جزئی با حوض کوثر پیامبر علیه السلام ده. و خیلی فضائل بیان شده که در وقتی که رجب داخل می شد، حضرت انس رضی الله عنه خادم پیامبر علیه السلام بیان میکنه، می فرمود حضرت اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رجب پیام آور ماه رمضان، وقتی که ماه رجب را پیغمبر می دید، هلال یک شب رجب را، دعا می کرد خدایا برای ما رجب و شعبان را پربار پربرکت بفرما و ما را به ماه رمضان برسان که به فضیلت رمضان برسیم، به اون نوازش های شما در ماه رمضان ما نائل بشیم. خداوند از این بابت سپاسگزاریم که در تلیعه ماه با عظمت قرار گرفته ایم و بتوانیم که قدر و عظمت این ماه را بدانیم و از اینجا سرعت کارمان را در عمل صالح آغاز بکنیم که تا به محض رسیدن اولین لحظات ماه مبارک رمضان از فضل و بزرگی رمضان عقب نمانیم. در روایات هست که صحابه و صالحین از ماه رجب فارغ کردن خود را از کارهای معاش و دنیا و داد و ستدها و بدیها و مطالبه ها فارغ می کردن که تا قبل از رمضان آمادگی استقبال پرشور و شوق رمضان را پیدا بکنه. این بوده اگر شما شنیدید که مردم در پاکستان یا جای دیگه ماه رجب زکات میدن. زکات با رجب و رمضان کار نداره، اینو بدانید، من گفتم بحث جدایی است. زکات نصابی داره، یه برنامه داره، یه پایه داره، یه محاسبه پایه‌ای داره. اون پایه اگر در ماه رجب شروع شده، بعد از یک سال در رجب آینده زکات دادن واجب میشه، فرض میشه. اگر رمضان شروع شده در رمضان، اگر در شوال در شوال. حالا اینکه یه عده مثلا در مجاورت ما در قسمت شرقی پاکستان قبل از ما اونا یه تمول سرمایه داشتن و ما شهرستان های ایران فاصله داشتیم، دور بودیم، اینجا هم نزدیکتر بودیم، یک سری شاید اخلاقیات و مراسم و رواجها و عرفها آدابها از اونا توی ما دخالت کرده، این مسئله با ماهی ربط نداره. مثلا قیمت 52 تولا و نیم نقره لاز گرمی بپرسید چقدر میشه، این حد اقل اون بر پایه واجب شدن زکاته. وقتی اینقدر نقره یا معادل این تومان و پول نزد کسی بود و وام بر ذمه نداره، اضافه بر مازاد بر هزینه زندگی خودش، سن، بچه و ضروریات زندگی است، این پایه اولیه زکاته. اگر در اول شوال کسی داره این مبلغ شد، قیمتش را بنین خروج بپرسن، 300,000 تومانه، 400,000، 500,000، این دارای پایه اولیه زکاته. تا یک سال مهلت داره بر او زکات فرض نیست. وقتی که یکم شوال سال بعد آمد دیگه سال کامل شد. اگر همون مبلغ تکان نخورده، کمتر نشده یا اضافه شده، اصل با اضافه باید زکاتش را بپردازه در یکم شوال. این مرد میگوید که من زکاتم را رجب ادا میکنم، از شوال حساب کنید، شوال، ذی قعده، ذی حجه، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، 10 ماه بعد زکات میده. در این 10 ماه هر مال اضافی که داشته، حتی ماشینی که فروخته بدون زکات حق نداشته، بعدن که متوجه میشه اون پولی که فروخته از ماشین گرفته زکات بر او، ماشین اضافی البته، غیر از اون یه ماشینی که سوار میشه برای خودش، لوازم ضروری زندگی را خدا عفو کرده، مازاد را 1/40 زکاته، 1/40. گاهی من گفتم که ما گله داریم که منطقه ما منطقه، خب طبیعتاً جب اینطوری شده فعلا. بعضی ها معتقدن که زمانی بلوچستان از شمال هم خیلی از مازندران سرسبزتر بوده، کامبوزیا اینا هنوز هم معتقدن که شاید این دور دوباره برگرده، آبهای زیرزمینی دوباره بر میگردن. تو شعر مولانا روان بود هم غالبا هست که میمکران میمکران نداریم پتو مازندران. ولی بعضی ها که تعجب میکنن که در شمال همیشه بارانه. شمال ما کیلومترها با ماشین سفر کردیم، یه قلوه سنگ دیده نمیشه، همش جنگل های سبز، آدم کیف میکنه. حالا بلوچستانی ما هم عشقش پیدا میشه که بره شمال تفریحی بکنه، زن و بچه رو هم میبره، تحمل سفر ماشینی رو هم میکنه. گاهی من میگویم که کارهای خدا روی محاسبه. من فکر میکنم نکنه این به علت اینه که ما خمسی نداریم که هیچی. مرحوم کف امی پیش مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه رفته بود دیدن ایشون، دیده بود که فرشای پذیراییش کهنه شده. وای مولانا این چه وضعیه؟ بالاخره همینه دیگه، چیکار کنیم؟ تمام ما همین. گفت نه، خود شما این ملتتان رو بد تربیت کردید، این معمومین و مقتدی های خود را، پیروان خود را، سنی ها را شما مولوی های اهل تسنن بد تربیت کردید، مثل ما تربیت می کردید. هر چی کسب میکنید روزانه یک پنجم را باید به بزرگترین روحانی تحویل بدید. از هر 5,000 تومان 1,000 مال آقای کفمیه مثلا، مال آقای مولوی عبدالعزیز باشه. مولوی عبدالعزیز هم اگر شرع اجازه میداد به جای اون کالی های فرسوده، فرش های فرسوده، کالی ابریشمی فرش بکنه. ولی خب گفتم دیگه، فقه ما گفت که خمس فقط برای مجاهد از دیدگاه ما، وقتی که جهاد رخ داد بین مسلمان و کفار، از مال کافران آنچه به دست مسلمین میاد خمسش را به بالاترین مقام اسلامی فرمانده مسلمین به خلیفه مسلمین میدن که اونم در مصارف نیازهای مسلمانان خرج بکنه. این برادران ما شما علاوه بر این که زکات هم میدن، یک چهلم پنجم مال خود را بدون اینکه سال بذاره، همون روز هم هر چی کسب کرده جمع که میکنه بعد از ظهر حسابش رو همون روز بپردازه، اگر تاخیر هم کرد در سال باید یک جا بپردازه همه خمس را. یکی از روحانیون میگفت که ما فلان چیز داریم، فلان چیز داریم از خیرات و نفقات و این نفقه برکت داره. واقعا که نفقه داره، حال تحمیلی نداره از نظر ما، ولی خب نفقه حدیث آمده، قرآن آمده، انفقو مما رزقناکم، چقدر آیه آمده رو بر انفاق. هیچ بلایی را جز صدقه نمیتوانه رد کنه. یه روایتی آمده لا ترد بلا الا دعا، بلاها را دعا مسترد میکنه، بر میگردانه، سفر میشه، سفر بلا میشه دعا پیش خدا، فریاد در بارگاه خدا. این دعا را اگر خود انسان بکنه، یا اون کسی که بر او احسان کرده، یا بر او نفقه کرده، انفاق کرده، دعا بکنه. همچنین ولا یزید فی العمر الا الصدقه، عمر را اگر چیزی اضافه بکنه صدقه است. مسلمان ما در حدی که من احساسم، شاید احساس من غلط هم باشه، چیزی که من در کردم، اون یکی که خیلی مسلمانه، خیلی دم از مسلمانی میزنه، اگر بدهد با چه بدبختی و با چه پیچتابی که بر اون میاد، چه سختی و سنگینی که احساس میکنه، همون یک چهلم را بعد از یک سال شاید بده. خیلی هم ناراحته. بعضی هم میگن که مثل دادستانی و دادسرا سوال و جواب میکنن، یک ساعت اون سائلی که رفته 1,000 تومان میخواد بده، شوهرت واقعا مرده، بیوه هستی، گوشواره نداری، گوشات ببینم، تو چه حق داری گوش نامحرم را نگاه بکنی، زن نامحرم خب میدی بده نده، یالا بره را خودش میچره، چرا گرفتارش کرد؟ ولی عزیزان علاوه بر اون یک چهلم، در اون 39 سهمیه مال هم خدا حقی داره و یه حق واجبی هم داره در اون. و این که به مناسبت رجب این مطلب را عنوان کردم، چون رسم شده، به الله گفتم که زکات اون وقت خودشو داره، سر سال خود باید پرداخت بشه. و اون که شنیده یا کسانی از اون سوی استفاده کردن، که اصحاب یا یاران پیامبر، اهل بیت پیامبر علیهم السلام رضوان الله علیهم اجمعین، یا بندگان نیک خدا، از رجب زکاتشون هم فارغ می کردن، از کارهایی که وامی که داشتن خودت فارغ می کردن، که ماه رمضان را به هیچ کار دیگه جز بندگی خدا خالص، بندگی خالص خدا، به کار دیگری مشغول نباشن. در حال با تمام شدن وقت و گذشتن هم چند دقیقه، من ارائه دارم به تا همینجا نیمه تمام، نیمه کار تمام می کنم و زندگی باقی بود شاید در مورد زکات هم، که اهمیتش از قرآن چقدره، این بحث جای خود داره. گفتم که مثلا همینجا بحث حضرت ابوبکر صدیق باز میاد در مقابل معنی این زکات، وقتی که ادعی به مسلمان کلمه میخواندن، شهادتین میخواندن، اما گفتن زکات را مثل زمان پیغمبر تحویل پیغمبر نمیدیم، تحویل جانشینی پیغمبر نمیدیم، خود ما هر کاری میکنیم مثل حالا. خب باید یه مرجعی باشه زکات رو به تحویل بدن که او به فقرا بده، فقیر بیچاره در به در بگرده، 100 تا جفت کفش پاره بکنه تا بتونه 5,000-10,000 تومان گیر بیاره. بیه مرجعی باید اعتماد کنی، زکات را بدی، مشخص باشه. بعضی ها گاهی نمیدونم منو میخواد تمسخر کنن، با من مسخره کنن، یا اون غریب را بیچاره را مسخره کنن. یه مولوی در منطقه سرباز ما گفت من خانه یه روستای دیگه غرز روستای ما، گفت یه فامیلی داشتم، فامیلی به قول ما شما گردن کلفت و ناموری بود، اما تریاقی بود، مطابق تریاق فلان خان اسمشم بود. گفت من رفتم فامیلی من بود، گاهی سر می زدم، نشسته بودیم خانهش کنار راه کوچه راه اون آبادی بود، یک پنجره هم اون طرف راه داشت، درش این طرف تر بود. یه سائلی آمد دید که یه ملای لباس سفیدی خان اینجا نشسته و همونجا پشت پنجره صدا کرد یا الله، به نام خدا بدید چیزی. خان ناراحت شد، گفت کوری تو در منزل من نمیبینی؟ دم پنجره آدم میسته و میسته سوال میکنه چرا از در نمیاد؟ اون مولایی گفت که من گفتم که جناب خان حالا این بیچاره اینجا رسیده، تو هم میخواید بدید دست دراز کن بهش میرسید، حالا کجا برگرده در خانه تو توی کوچه پیدا بکنه، توی خانه وارد بشه، تو حیات بیاد، تو اتاق بیاد، نمیخوای بدید بگو ندارم نمیدم، یالا برو، چرا بهانه ادا در میاد؟ حالا بعضی میان پیش من میگن که مولوی آمدیم زکات بگیریم، خب نربتید پیش مقاطع درها پول درهای چابابی هر کجا میریم میگن برو پیش مولوی. گفتم بیچاره اینا هم تو را سرکار گذاشتن هم من مسخره کرد. خیلی به ندرت من بتوانم یک نفر دو نفر اسم ببرم که در سال مثلا میگه 10,000 تومان من مولوی در اختیار شماست، هر کجا خواستید به سائل بدهید، یا این 1,000,000 تومان نهایتشه، اونم مجموعش چقدر میشه؟ حالا دیگه راز مسلمان ها را نباید افشا کرد همه را، ولی یه گوش زدی بود، یه تلنگوری بود، و به هر حال زکات خیلی مهمه. اون هم گفتن که ما به پیغمبر میدادیم و ما به جانشین پیغمبر نمیدیم، خودمان خود سران به هر که میدیم میدیم. خب ما هم آمدیم اشتباهی کردیم، یا خوب گفتیم؟ فقهای ما گفتن آدم اختیار داره زکات را به آدم مستحق بده و فقیر بده، الزامی نداره به من مولوی بده، ولی اونجا که میده انصاف داشته باشه، بالاخره انصاف را رعایت کنه، ادا بکنه، آخرین سنار زکات را باید پیش خود نگذاره. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمودن اگر کسی زکات نداد، مالش سوخت در آتش، در دریا غرق شد، مصیبت بر مال آمد، ناراحت میشه، بر خود ناراحت میشه، باید بگه که خودش کرده است که خاکش بر سرش باد، خاک بر سرش باد، این خود این کار کرده است، باعث شده که مالش از بین بره. مال زکات اون باش مقدار که باید داد، با هر مالی قاطی بشه اون مثل غده سرطانی فاسد میکنه، باید جدا کرد. زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور، باید رعایت بشه، ادا بشه. اینا گفتن ما به ابوبکر خلیفه پیغمبر زکات را تحویل نمیده، خودمان هر کاری میکنه میکنه. حضرت ابوبکر فرمان جهاد صادر کرد، حضرت عمر که از دیدگاه اهل سنت بعد از ابوبکر دومین نفره در مقام، اعتراض کرد، گفت ابوبکر پیغمبر که فرموده من تا زمانی با مردم جنگ میکنم، خدا گفته جنگ به جنگ که کلمه نخواندم، وقتی گفتن اشهد ان لا اله الا الله اسموا مني دماءهم و اموالهم، وقتی گفتن مالشان محفوظ، جا خونشان محفوظ، حضرت ابوبکر فرمود جلوترش بخوان عمر، بعدش هم بخوان فراموش نکن الا بحقه، مگر به حق اسلام، وقتی حق اسلام ایجاب کنه که کشته بشه باید با این کلمه میخوانه کشته بشه. قسم به خدا عمر، تعجبم میاد از تو عمر، جبار فی الجاهلیه و خبار فی الاسلام، تو عمر در جاهلیت اون تندی و شدت که گفتن پیغمبر را کی سرش میاره میکشه شهید میکنه، گفتی من در جاهلیت اینقدر جبار و سورمند و در اسلام اینقدر بزدل خوار یعنی بزدل جبون. قسم به خدا اگر من ببینم که پرنده ها مغز ابوبکر را با منقار از سرش بیرون میبرن، تا جان دارم با اینها که کلمه میخوانند نماز ادا میکنند اما بین نماز و زکات فرق قائل هستند، جهاد خواهم کرد. الحمدلله سوره کامل شد، حالا رکوع برو دیگه. قرائت رکعت کامل کرد، شعار دهیم دیگه. خوب باشید، به مهم در فکر اختاریه پایان وقت. مرتدین عرب بلند شدن، گروهی مرتد شد، مسلمه کذاب بلند شد، دعوای پیغمبری بعد از خاتم انبیاء، لشکر اسامه باید پیغمبر تعیین کرده برود انتقام پدرش را و مسلمین را از رومیان بگیرد، متوقف شده است که نتیجه بیماری پیغمبر مشخص شد، وفات شد. به همه دستور داده بود باید جیش اسامه به مسیر خودش بره، کار خودش انجام بده، با مرتدان عرب مبارزه بشه، با مانعان زکات نمیدن مبارزه بشه، با مسلمه کذاب جهاد بشه. صحابه خیران شدن متحیر، ابوبکر چیکار داری میکنه؟ اسلام نوفا ابر قدرت های دنیا چشم دوختن به ضعف اسلام و حالا مدینه را از خشون خالی میکنید، چیکار میشه؟ چیکار باید کرد؟ همه حمله میکنن میریزن بر دارالخلافه، دارالاسلام، مرکز اسلام مدینه. گفت شما در چه فکر هستید؟ اگر من ببینم که بلا تشبیه سگها پاها ساقه های زنان و پیغمبر را میکشانند، من با این فتنه ها باید مبارزه بکنم. این بود که گوینده صحابه میگوید قام فی الردت مقام الانبیاء، در مقابله مرتدین عرب جایی قرار گرفت که پیغمبران می ایستن قرار می گیرن. اقبال داد سخن می دهد که ملت او، همت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، آن امن الناس بر مولای ما، آن کلیم اول سینا. ابو بکر صدیق بعدا همه گفتن که شرح الله صدری لما شرح له صدر ابی بکر، خدا در دلهای ما هم جا داد آن حرفی را که ابو بکر زده بود، که واقعیت با ابو بکر. و همه لشکرها به هر سو که رفته بودن با پیروزی 100% برگشت. مانعان زکات سر جای خود نشستن، مرتدین تائب شدن یا کشته شدن، مسیلمه کشته شد و نابود شد که در برابر پیامبر ختمی مرتبت قیام کرده بود، و همه و همه سر جای خود نشستن یا تائب شد. زکات اینقدر مهمه عزیزان، فرمود قرآن زکات توأمه نماز، در قرآن اقیم الصلاة و آت الزکات، خدا ده ها جا می فرماید نماز را قائم نگه دارید، محکم نماز ادا بکنید، کوتاهی نباشه ذره در نماز، زکات را هم باید بدید. مسلمین زکات، نماز و زکات. اون که زکات نمیدهد نماز میخواند تنها مسلمان نیست، اون که نماز میخواند و زکات نمیدهد مسلمان نیست. این ارکان پنجگانه، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقام الصلاة، اقام الصلاة دومین نماز، ایتاء الزکات سومین، والحج و صوم و رمضان این پنج تا رکن اسلامه که ما بیعت میگیریم. امروز میگوییم که بیعت کردم با رسول خدا صلی الله علیه وسلم واسطه جانشینان بر حقش برای ترک بدعات و خرافات، پایبندی سنت های پیامبر علیه السلام و برای ادای ارکان خمسه یا پنجگانه اسلام. خدا کنه که انشاءالله ما به تمام ارکان اسلامی پایدار و پایبند باشیم و مسائل اخلاقی، اخوت، برادری، مسلمانی واقعی را خداوند متعال نصیب همه من بفرماید. از تحزب و تفرقه ما را خداوند متعال توفیق اجتناب عطا بفرمایند. تشکر میکنیم از ریاست محترم رای شما معرفی نکردیم. بله؟ جناب آقای قادری؟ بله، ما خیر مقدم عرض میکنیم محضر جناب مهندس قادری، مشاور محترم وزیر نیرو جمهوری اسلامی، و کدوم ایشون را گرامی میداریم با هیئت همراه جناب برادر محترمان آقای عزیزی و همراهانی که تشریف دارند. و این هم یکی از نمونه های برادری و حفظ وحدت و اخوت که ایشون در نماز جمعه ما شما دارند شرکت میکنند. و ما بعد از این بزرگان بزرگ منشی را باید بیاموزیم و یاد بگیریم. خب این هم خوب، به هر حال ما فعلا اینجوری تعبیر میکنیم. حالا شد، شما قبلا حق را ادا نکردید، یه تکه کاغذ و چیز را به ما مینوشتید. در هر صورت ممنونیم از تشریف آوریشون و همراهان، و خداوند انشاءالله دامن وحدت را، رشته وحدت را همیشه برای همه مسلمین جهان محفوظ نگه داره. و این شر و شورهایی که در عالم اسلام در بلاد عربی و غیر عربی وجود داره، از افغانستان و پاکستان گرفته این مصیبت ها و را ملت ها تا عراق، تا غزنوار غزه، تا فلسطین، تا مسجد الاقصا و بیت المقدس، و این فتنه های جدیدی که همدا سال تونس و یمن و لیبی و فلان و فلان گرفتارن، آرزومندیم خدایا همه این فتنه های ساخته و پرداخته دشمنان را با خاک یکسان بفرما. آمین. و مسلمانان را مورد شماتت و خوشحالی دشمنان اسلام قرار نده. آمین. و مسلمانان توفیق بده که از این منجلاب و از این گرفتاری ها با آبرومندی سر در بیارن و اینها آگاه و بیدار باشند و دشمن شناس باشند. وحدت و انسجام را در میان همه مسلمانان ایجاد بفرما و ما را مسلمانانی سرخ رو و آبرومند قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اون نداری چی مکتب تر؟